List do redakcji Niwy, Grandcamp, 5 grudnia 1878. Wielmożny mość dobrodzieju, a mnie wielce miłościwy panie a bracie a panie mój. Polecając moje pokorne służby waszmość dobrodziejowi, upraszam zarazem, abyś waszmość raczył wysłać pachołka do jego mości pana Godlewskiego, poleciwszy onemu wyrostkowi, aby epistolam M. co najprędzej et sine mora urodzonemu Godlewskiemu oddał. Gdyby zasie generosus Godlewski na węgierskiej granicy, albo literz na Wołoszy się znajdował, abych także tam pospieszył i epistolam oddał, ile że arkana w niej zawarte tako dla mnie, jako i dla urodzonego Godlewskiego wcale przedni walor mają. Pro benevolentia vestra z góry gratias czyniąc, mam przy tym honor wyznawać się tak samego waszmość dobrodzieja, jako i wszystkich współklejnotników jego pokornym sługą i podnóżkiem. Dan we Francji, w Grandcamp, Calvados, anno domini 1878, die Quintus Decembris, Pafnucy Choreszko. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.